Tropikach w Trójce. Drugą godzinę audycji wkraczamy brazylijskim akcentem. Śpiewała dla nas Maria Rita Stumpf w remiksie producentów Carrot Green i Selvagem. Przenosimy się teraz nad polski Bałtyk. Przed nami bowiem nasz rodak Das Complex w kawałku Flauta, który oryginalnie ma ponad 13 minut. My jednak posłuchamy około połowy utworu. W dalszej części istne multikulti, między innymi norweski Prince Thomas, amerykańskie siostry Sister Sledge, nigeryjski Fela Kuti czy peruwiańska Nova Lima. Nazywam się Mike Polarny i uprzyjemniam Państwu tę noc grając prosto z Brazylii. Zostańcie Państwo ze mną i z Trójką jeszcze do godziny 4 nad ranem. I'm not afraid to die.

W tropikach w trójce. I won't give up my

Orim bagua olofi Imoyum bagua lode Yemaya Aquí está Beto Enrique Omongun pidiéndole la bendición de usted mi madre para que nunca nos falte To y van hecho To y van hecho To To y van hecho To y van hecho To To y van hecho Dice. W tropikach. W tropikach, w trójce. W utworze Soul Brother pięknie zagrał dla nas Dalton, a utwór pochodzi ze składanki Beach Diggin od wspaniałego producenta, DJ-a i promotora o pseudonimie Guts. Kończymy muzyką medycyną, klasykiem z Ameryki Południowej pod tytułem Agua de Estrellas. Utwór znany wszystkim biorącym udział w ceremoniach ayahuaski czy San Pedro. Tym magicznym i delikatnym akcentem żegnam się z Państwem i zapraszam ponownie za tydzień. Z Brazylii grał dla Państwa Mike Polarny. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo. El corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellas.

allá.